मंत्र पाठ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 25वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो कल वाली चर्चा में कोई और बात अस्पष्ट हो। हाँ सत्येंद्र जी। व्याप्ति अव्याप्ति क्यों कह रहे हैं? अव्याप्ति किसने कही है? नहीं नहीं फिर से बोलो। ऐसा नहीं देखा जाता, ऐसा नियम नहीं कह सकते, साहचर्य नियम नहीं कह सकते, होता भी है नहीं भी होता है। व्यतिरेक व्याप्ति में हुआ था ना, व्यतिरेक व्याप्ति में था ना, व्यतिरेक व्याप्ति में जब हमने किया था वहां पर, जब हमने उल्टा कर दिया था, साधन को साध्य बना दिया था, साध्य को साधन बना दिया था। हाँ साधन पूर्वक साध्य है, लेकिन जिस समय हमने इसको आप भुला दीजिए, कोई ये कहना चाहता है कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है अनित्य होने से, ऐसा उसने कहा? ऐसा उसने कहा? अच्छा आप तो धुएं वाला बोल रहे हो, धुएं और अग्नि वाला बोल रहे हो ना, धुएं और अग्नि वाला बोल रहे हो, तो उसमें समव्याप्ति और विषम व्याप्ति ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, तो जिसमें विषम व्याप्ति है धुएं और अग्नि वाला, तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर संगत नहीं है तो हो जाएगा, अगर संगत नहीं है जैसे कि वो भी हो सकता है। कल जैसे मैंने एक आपको विचार के लिए कहा था कि परमात्मा सर्वज्ञ है एक देशी होने से, ठीक है, परमात्मा सर्वज्ञ है एक देशी होने से, अब इसकी व्याप्ति क्या बनाएंगे? बोलो व्याप्ति क्या बनाएंगे? होने से परमात्मा सर्वज्ञ है ये प्रतिज्ञा, एक देशी होने से ये हेतु, अब व्याप्ति क्या बनाएंगे? उल्टा बोल रहे हो। हाँ पहले वाला क्यों नहीं, जो जो सर्वज्ञ होता है वो एक देशी होता है, ये क्यों नहीं कथन कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिज्ञा में जो साध्य धर्म होता है वो व्याप्ति में हमेशा बाद में आता है, हेतु में जो धर्म होता है, जो साधन धर्म होता है, उसको पहले करते हैं हमेशा, ये प्रक्रिया ध्यान रखना। व्याप्ति बनाते समय किसको पहले लेंगे किसको बाद में लेंगे, दोनों धर्म है, एक साधन धर्म है एक साध्य धर्म है, तो व्याप्ति में पहले साधन धर्म और फिर साध्य धर्म को लिया जाए, ठीक है। तो व्याप्ति क्या बनेगी, जो जो वह सर्वज्ञ होता है, यही ना, इसी को ये गलत आप कहना चाह रहे हैं ना, गलत होनी चाहिए, तो ये गलत है। अभी आपका पहले प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में बोलो कि हाँ मेरे को उत्तर मिल गया, इसको उत्तर देते तो आप ये बोलते हो कि फिर वहां होना चाहिए, होना चाहिए वो एक अलग बात है। आपने जितना प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया मैंने, उसमें आपको ये स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से कि हाँ ये ठीक है जी, आपने दे दिया ये उत्तर, अब फिर बोलो जी इसी में मेरा अगला प्रश्न है, ये तरीका होता है। नहीं तो क्या शैली होती है, किसी ने उत्तर दिया, हम स्वीकार करने की ईमानदारी नहीं रख रहे और उल्टा आक्षेप करते जा रहे हैं। आप ऐसे बोलोगे तो सभ्य समाज के अंदर स्वीकृत नहीं होगा, वो अशिष्ट माना जाएगा। ये जितना हो गया है, आपने जितना पूछा था, क्योंकि आपने पूछा ही केवल ये था, इतना ही पूछा था, उतना आपको उत्तर गया, तो उसको कहा अच्छा जी ठीक है, ये उदाहरण तो मिल गया, अब इसमें मेरा प्रश्न ये है, ये होती है शिष्ट शैली। तो पहला वाला आपको मिल गया उत्तर, हाँ या ना बोलो, मिल गया, क्या उत्तर मिल गया, अन्वय में भी गलत हो सकता है। कब गलत होता है, जब किसी ने गलत हेतु दे दिया हो, हेतु किसी ने गलत दे दिया है, तो गलत दे दिया है तो दृष्टांत विपरीत मिल रहे हैं, वैसा मिल ही नहीं रहा है, तो असत हेतु होने से व्याप्ति गलत होगी। यदि हेतु सत है, यानी उचित हेतु है, तो व्याप्ति गलत नहीं होगी, व्याप्ति ठीक ही होगी। व्याप्ति तब गलत कहलाएगी जब हेतु ही गलत होगा हमारा, ठीक है। हाँ अब बोलो आगे। इसको पलटिए, व्यतिरेक बनाइए इसको। नहीं, ऐसा गलत क्यों, आप इच्छा क्यों कर रहे हो कि ऐसा उदाहरण मिले, इसकी व्याप्ति, इसकी व्याप्ति। अच्छा बताओ आप आधार क्या है, क्योंकि कल क्या कहा था, कल ये बताया गया था, उनको बुला लो आत्मीय जी को। हाँ, छह हो सकते हैं, नहीं चार हो सकते हैं, चार पक्ष, सुनो चार हो सकते हैं ना, ये आप मान रहे हो। अब जो आप ये पूछ रहे हैं कि पहला गलत है तो दूसरा सही हो, दूसरा सही हो, ऐसा उदाहरण चाहिए। यहां तो दोनों गलत भी हो सकते हैं, जो उदाहरण दिया है ये उदाहरण में, चूंकि अणु एक देशित्व, एक देशित्व और सर्वज्ञत्व, ठीक है, इनके बीच में संबंध देख रहा है कोई, तो जो जो एकदेशी होता है वो सर्वज्ञ होता है, ये बात नहीं है, और जो जो सर्वज्ञ होता है वो एकदेशी होता है, ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, ये तो दोनों दोनों ही नहीं है, ये वो पक्ष, उस पक्ष का उदाहरण है। आप इसी उदाहरण में मेरे से कहो कि आप यहां तो गलत हो गया, आप इसी को यहां सही करके बताओ, वो कैसे बताऊंगा, जब ये दोनों तरफ ही गलत है तो कैसे। संभावना चार की है, चारों में से कोई सा एक ठीक होगा, ऐसा थोड़ा ना कहता कि चारों के चारों वहां ठीक होंगे हर उदाहरण में, ऐसा तो ना कहा था। जब तक हमने निर्णय नहीं किया है तब तक चार बातें हो सकती हैं, संभावना है, अभी बात पूरी सुन लो, चार बातें हो सकती हैं, इस वाक्यों पर ध्यान दो, ये नहीं कहा जा रहा है कि चारों हो चारों होंगी, ये नहीं कहा जा रहा है, वाक्यों पर ध्यान दो हमेशा, चार हो सकती हैं, संभावना है, चार हैं यहां पर, आप पूछ लो कि चारों घटा करके बताओ, ऐसा तो कोई कहा ही नहीं गया, चार हो सकती हैं, अभी हमने निर्णय नहीं किया है, कौन सी होंगी, कल भी जो सारी बातें आप लोगों से पूछ पूछ के की थी कि ये ऐसा है या ऐसा है, जो निर्णय आए वो कोई उन चार में से कोई एक ही तो संभावना निकल के आ रही थी, तो ये अपेक्षा तो बिल्कुल छोड़ दो कि आप चारों को वहां घटवा करके दिखाना चाहते हो, ऐसा ना कहा गया और ना ऐसा हो सकता है, कहीं कोई संभावना होगी, कहीं कोई घटेगी, कहीं कोई घटेगी, ये स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हो सकती है, हो सकती है, बहुत बता दूंगा उसको, सोच के बता दूंगा, लेकिन संभव है वो, कोई बात नहीं है उसमें। अग्नि धुएं वाले में उसमें जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। हाँ नहीं, हम प्रतिज्ञा ही बदल देंगे यदि आप लो, चलो यही उदाहरण ले लो, हालांकि अस्वाभाविक है वो, उतना अच्छा उदाहरण नहीं है, पर आपकी बात तो घटा ही सकते हैं। वहां पर यहां पर धुआं है, पर्वत में धुआं है, ये कैसे पता लगा? अग्नि होने से। ठीक है, पर्वत में धुआं है, धुएं का प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान देना, उल्टा उदाहरण दे रहा हूं, धुएं को देख के अग्नि का अनुमान नहीं कर रहे हैं, अग्नि को देख करके धुएं का अनुमान कर रहे हैं, पलट के बोल रहा हूं। मेरी बात सुनो, किस परिस्थिति में बोल रहा हूं उस परिस्थिति को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी की परिस्थिति ले लोगे तो उसमें मैं घटाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वक्ता जो बोल रहा है, वक्ता की जो विवक्षा है, श्रोता को उसके अनुरूप चलना पड़ेगा, चलना चाहिए, नहीं तो वो श्रोता नहीं है। हाँ, वक्ता ने जो कहा है उसके कहवे पे आप आपत्ति अवश्य कर सकते हो कि भाई आपने ये गलत कहा, समझ करके उसको समझा नहीं है, अपने ढंग से आप नई व्याख्या कर रहे हो, नई परिस्थिति कर रहे हो, उसमें वक्ता उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि श्रोता अन्यायपूर्वक अर्थ को बदल करके और फिर बात को आक्षेप को कर रहे हैं, ये सब व्यवहार में गलत होगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्या परिस्थिति है, धुआं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अग्नि दिखाई दे रही है, और एक व्यक्ति कहना चाह रहा है कि आपने धुआं ही धुआं कर दिया, यहां पर यहां धुआं है, कमरे में धुआं है, ऐसा किसी ने कहा, कमरे में धुआं है, ये वो सिद्ध करना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है अभी इसको, अनुमान प्रमाण पे हम बात कर रहे हैं, तो उसने कहा आपको कैसे पता कि यहां धुआं है, चूंकि यहां पर अग्नि है, ये हेतु है अग्नि होने से, व्याप्ति बनाएगा वो, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है, और विपरीत, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है, हो गई दो व्याप्तियां, बताओ कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, बताओ, वाक्य बोलो पहले, तो सरल वाक्य हैं, कौन बोलेगा, वेदनिष्ठ जी बोलो, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, दूसरा वाक्य, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। अब आपको ये बताना है कौन सी ठीक है, दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं, बताओ, आप ही बताओ, ये गलत है, तो अन्वय व्याप्ति गलत हो गई। हाँ, अब दूसरा, पहला गलत है दूसरा सही है, तो आप तो दूसरे को भी गलत बताने को हो रहे थे, लेकिन अभी कईयों को दूसरा वाक्य भी गलत लग रहा है, लग रहा है किसी को गलत लग रहा है, एक और, अगर वो गलत सिद्ध हो जाता है तो उनका उत्तर नहीं हो पाएगा जो मैं उनको उत्तर देना चाह रहा हूं। आपका तो उत्तर हो गया ना, आप जो चाह रहे थे अन्वय में गलत हो और व्यतिरेक में सही हो, अन्वय को आपने गलत बताया, व्यतिरेक को सही बताया, हो गया उदाहरण आपका, आपका जो प्रश्न था उसका तो उत्तर हो गया। इसको या तो पूरा बंद, तेजेंद्र जी, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, बताओ। समदेव जी अभी घूम रहा है सिर की ठीक है या नहीं है ये वाक्य ठीक है। रुको आप मत बोलो ना, अभी अभी एक जिससे पूछा जाता है वही बोलने दो उसको। हाँ नहीं होता है, ठीक वाक्य है भास्कर जी, ठीक वाक्य है, ठीक वाक्य। श्रीवास्तव जी, संतोष जी, ठीक वाक्य है, आप बताओ। गलत है, अच्छा। सन्निधि का प्रभाव और है, दो हो गए, अच्छा। और कौन है जो इस पक्ष में हो? डरना मत कि भाई इन दोनों का जो पक्ष है, इन दोनों का पक्ष क्या, वो जो दूसरा वाक्य है व्यतिरेक व्याप्ति, वो गलत है, ये इन्होंने कहा। आपको वो व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति गलत लगती है, सही लगती है, इसका उत्तर दो। गलत है, तो इन दोनों का समर्थन में गए ना आप, तो जो इन्होंने कहा आप उसके समर्थन में गए। अच्छा, और कोई समर्थक है? है? अच्छा, और कोई, और कोई है इन्हीं के पक्ष? दूसरा भी गलत है, आपको क्या कहना है? दूसरी व्याप्ति गलत है, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता, ये वाक्य गलत है, ध्यान देना, ठीक है। चलो, अब जो पक्ष इसको ठीक कह रहे हैं वो इनसे बात करेंगे, मैं नहीं करके, इन्हें में से कोई बोलेगा कि भाई आपको ये गलत क्यों लग रहा है, और जो कह रहे हैं कि ये ठीक लगता है, ये ठीक है दूसरा वाक्य, ठीक। सत्येंद्र जी ही नेतृत्व करेंगे, हैं? इनको बताओ कैसे, ये कह रहे हैं कि गलत है, पहले वाक्य को भी छुओ ही मत, तो फिर वो गड़मड़ हो जाएगी। वाक्य केवल एक रखो, गड़मड़ नहीं होना है अभी, क्यों ये विषय ऐसा रहता है ना कि वो भेद नहीं कर पाते, एक जैसे एक जैसे। जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, इसको गलत साबित करके नहीं सही। इसको गलत तो आप साबित करोगे। रुको, वो एक हेतु दे रहे हैं, बोलो। जहां कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, धुआं कार्य है, अग्नि कारण है। कारण नहीं है यानी अग्नि नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, अर्थात अग्नि भी नहीं होगी। तो जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं होगा, ये कथन ठीक है, ये उन्होंने स्थापित किया है। वो हो नहीं गया है अभी, चिंता मत करो। आप उसको खंडित कर सकते हो तो करो, इन्होंने जैसे मत बोलो अभी, अपनी बात को दूसरे में मत समझो। अग्नि होती है तो वहां धुआं होता भी है और नहीं भी होता है, उस इस वाक्य का वो खंडन नहीं कर रहे हैं। आज देखो आप जो वाक्य उठा रहे हो ना, उस वाक्य का निषेध कहां है? वो भी कह रहे हैं जहां अग्नि होती है वहां धुआं हो ही या आवश्यक नहीं है, इस पे कुछ मत बोलो आप, नहीं इधर उधर मत जाना, देखो अपने को बिल्कुल वहीं सीमित रखो, बिल्कुल बिंदु पे पिन पॉइंट रहो उसी जगह पे, ठीक है। पिन पॉइंट ज्यादा समझ में आएगा, आप अंग्रेजी में एमए हो, हैं? इधर उधर मत जाओ, जो बिंदु है विषय है बिल्कुल उसी पे रहना है, इधर उधर भागना ही नहीं है, भागोगे तो उलझते रहोगे और उत्तर नहीं आने वाला है, ठीक है। पहली गिर रखो कि वहीं रहना है मेरे को, टिक के वाक्य फिर दोहरा देते हैं इसीलिए बार बार, आप दोहराओ। जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है, धुआं भी नहीं होता है। अब आप कोई ऐसी जगह बता सकते हो, आपको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जहां अग्नि नहीं हो लेकिन धुआं हो, लेकिन धुआं हो, ऐसी कोई जगह बता सकते हो? आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, तो फिर लोकेश जी आप ऐसे समझ के दो। आप जब भी करो अन्वय व्यतिरेक वाला जो व्याकरण पढ़े हुए हैं, अन्वय व्यतिरेक को आप लगाओ, ये वैज्ञानिक रीति है बिल्कुल, अपनी ऊहापोह करने में अन्वय व्यतिरेक का प्रयोग करो। अच्छा ये जोड़ेंगे तो कैसा और नहीं जोड़ेंगे तो, उलट पुलट के देख लो थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगी नहीं ये चीज है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। अब ये वाक्य तो आ गया लेकिन इसका तात्पर्य अभी हमारे मन में नहीं आया है, कुछ और समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको गलत मान रहे हैं। आप इस वाक्य का, यद्यपि बिल्कुल सरल वाक्य है, ये सादा वाक्य है, उदाहरण भी सरल है, लेकिन इसका जो अर्थबोध आप ले रहे हो उसमें त्रुटि है। आपकी जो समझ बन रही है वो आप कुछ और समझ रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो। आप उस विषय को जानते नहीं हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आप जानते हो उस बात को, क्योंकि ये धुएं और अग्नि का दृष्टांत इतना सरल है, सामान्य है, कि आप उससे अनभिज्ञ हो ऐसा हम नहीं कह सकते। आप जानते हो उस बात को, लेकिन गड़बड़ क्यों हो रही है? आपकी अज्ञानता के कारण नहीं हो रही है, आप इस वाक्य का ठीक ठीक अर्थ छवि दिमाग में नहीं बना पा रहे हो, आप कुछ और छवि ले रहे हो। शब्दार्थ संबंध बनाते समय हमें बहुत ध्यान देना होता है कि शब्द कह क्या रहा है, अपनी कल्पना से अर्थ नहीं ले लेना है। शब्द या वाक्य जो कह रहा है उसी पर टिके रहते हुए उसी अर्थ को पकड़ना है, बिल्कुल जो कहूं, नहीं तो हम भिन्न अर्थ ले लेते हैं। आपकी समस्या इसीलिए, कल पर भी जो और बातें हुई उसमें आप तीन चार जनों का शुरू में ऐसा ही हुआ। इस वाक्य को खंडित करने के लिए तो हम धुआं को अलग से दिखाना, बात सुनो पहले। आपको अपने मस्तिष्क को ये संस्कार डालना है कि ऐसी जगहों में हम कैसे देखें, ये अंदर की कमी बता रहा हूं आपको, उसको आप ध्यान में पकड़ लो पहले कि मेरे में ये कमी है, कल भी हुई आज भी हुई, ठीक है, और भी आगे हो सकती है आपकी, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये चलती रहेगी गलती। किसी वाक्य को ठीक ठीक समझना है हमें, जैसा कहा गया है उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता, इसको समझने के लिए मैंने दूसरे ढंग से क्या आपको कहा कि जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं होता हो, ऐसा कोई उदाहरण बता दो। अब देखो ये क्यों पूछा, क्योंकि जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। देखो जैसे यहां अग्नि नहीं है और धुआं भी नहीं है, जैसे यहां अग्नि भी नहीं है धुआं भी नहीं है, जैसे वहां अग्नि भी नहीं है धुआं भी नहीं है, कितने उदाहरण, वो तो सब जगह घट जाएंगे। इसलिए इससे आप संतुष्ट नहीं होगे, कभी किसी को ऐसे संतुष्ट करना हो कोई, जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता, देखो जैसे यहां अग्नि नहीं है और धुआं भी नहीं है, आप इसका खंडन तो नहीं करोगे, लेकिन आप मानोगे भी नहीं। मैं इसको उदाहरण भी दे रहा हूं लेकिन आपको स्वीकार नहीं होगा वो कि हाँ यहां अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं है, ऐसे स्वीकार नहीं होगा आपको। ये पूछो मैंने कि आप कोई ऐसा उदाहरण बताओ जहां अग्नि नहीं हो और धुआं हो। अब यहां आपकी पकड़ है, आप यहां पर पकड़ में आओगे और आप खुद विचारने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई ऐसी जगह है, ढूंढो, लगाओ दिमाग अपना और भी लगाओ, कोई ऐसी जगह बताओ जहां अग्नि नहीं हो और धुआं हो गया हो। अभी इधर उधर मत भागो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर केंद्रित रहो, आप उसका उदाहरण बताओ मेरे को जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्योंकि आप भी उसमें सम्मिलित हो इन चारों के अंदर। जैसे ये बात चल रही है ना कि जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होती, तो बात चल रही थी तो मैंने कहीं सुना था कि जो सुन रहा था दूसरा उसने ला करके, देखो अब आप नहीं इधर उधर की बात ला रहे हो, क्यों अभी कर रहे हो, मेरे को आप पहले इसका उत्तर दो, आप यहीं उलझते भी रह जाओ, मैंने ऐसा सुना था मैंने ऐसा पढ़ा था, वो छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, मूल बात समझ लो, फिर उसको आप खुद समझ लोगे कि वो जो मैंने सुना था वो किस संदर्भ का था, ठीक था या नहीं था। अभी मैं बता रहा हूं इनके मन में वही घूम रहा है कि मेरे को ये कहना है, आप उस पर टिकोगे तो एकदम से आप उत्तर आगे दे ही नहीं पाओगे। हो गया, क्या क्या हुआ, तो ये ठीक है गलत है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्यों ठीक है ये, क्यों ठीक है ये? अब जैसे इन्होंने बोला ना, इन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा को ही हेतु बना करके प्रस्तुत कर दिया। आपको क्या सिद्ध करना था, ऐसा होता है सबके साथ होता है, लेकिन न्याय दर्शन पढ़ के आपको होगा कि प्रतिज्ञा को हेतु नहीं बनाना है। देखो वाक्य था जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं होता, मैंने कहा कैसे पता लगा, बोले जे क्योंकि जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं नहीं होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा को ही हेतु बना दिया, ये भी एक निग्रह स्थान है। और प्रतिज्ञा को हम कभी भी हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिज्ञा साध्य है, अभी सिद्ध नहीं है, जबकि हेतु सिद्ध दिया जाता है। व्याप्ति जो होती है वो सिद्ध होती है, सिद्ध से असिद्ध को सिद्ध करते हैं। असिद्ध को आप सिद्ध की तरह प्रस्तुत करने लग जाओगे, पहली बात तो वही कह देगा कि ये तो अभी साध्य है, आप इसको सिद्ध की तरह कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, कर ही नहीं सकते, युक्ति संगत नहीं है। आपको हेतु वो देना था जो उन्होंने दिया था, कारण के होने पे कार्य होता है, कारण नहीं है। सीधा उत्तर तो यह है कि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, ये अब आपका उत्तर बनेगा, ये हेतु बनेगा। अंदर आपका वही चल रहा है, लेकिन शब्द आपके क्या थे, अग्नि नहीं है इसलिए धुआं भी नहीं है, ये नहीं कह सकते, ये तो प्रतिज्ञा का ही कथन हो गया, ये सावधानी रखनी है। क्या बोलेंगे, कारण नहीं होने से कार्य नहीं होता है, ये हेतु बन रहा है आपका। यहां पर कारण अग्नि नहीं है तो कार्य कहां से आएगा, इसलिए अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होता, ये वचन सही है गलत है, इतना देखो धीरे धीरे बोल रहे हैं, अभी भी संदेह है। लोकेश जी ठीक है, हैं वाक्य गलत है, हेतु का मतलब अभी है, आप तो बीच में हाँ कर गए थे शुरू में, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं होता, ये वाक्य ठीक है या गलत है, तो अभी गलत क्यों बोल रहे थे आप, तो नहीं नहीं नहीं आपको केवल वाक्य का बोलना है, ये वाक्य पहले तो आप गलत बोल रहे थे, अभी आपको ठीक लग रहा है वेदनिष्ठ जी, ठीक है ठीक है। अब वो लाओ जो आपने सुना था, वो क्या था, ये सुन रखा था कि मैं इसलिए कर रहा था कि किसी ने बर्तन में कुछ धुआं लेके आ गया, वहाँ उड़ाए, फिर उसको बोला जो पढ़ा रहा था, बोले कहाँ है अग्नि और धुआं, यहाँ अग्नि नहीं है धुआं है। उसका देखो, यहाँ इस वाक्य का वक्ता का ये अर्थ नहीं है, भाई धुआं है तो अग्नि तो थी, अब थी मतलब है भी, अब आप थी है मतलब तो यूं कर लो, अब नीचे अग्नि जलाई ऊपर धुआं चला गया, तो हम कह रहे हैं कि जहां जहां धुआं होता है, धुआं तो वहां है अग्नि तो यहाँ है, अब वहां भी कर सकते हो, और नीचे अग्नि जली और वहां बुझा दी उन्होंने, धुआं ऊपर गया, धुआं अभी अग्नि है ही नहीं, अब यूं सब यूं करने लगोगे तो उससे वो चीज समाप्त थोड़ा ना होती है, वो एक सामान्य है। अगर आप ये इस तरह विशेष करते हो तो विशेष है कि भाई ये जो धुआं आया है, यहां धुआं है तो अग्नि, बिना अग्नि के तो आप ला नहीं सकते धुएं को। वैसे जानने के लिए मैंने इसको उल्टा बोला, नहीं जानने के लिए नहीं, आपको तो अपना उत्तर देना था, आप अलग से पूछ लेते कि जी ये जो कथन करते हैं यहाँ कैसे घटाएंगे, ये तो आपने वहां ऋषि उद्यान में भी पूछा था। तो ठीक है, आपका उत्तर हो गया कि हम इसका पहला अन्वय वाला गलत है और व्यतिरेक वाला, व्यतिरेक व्याप्ति ठीक है। अब फिर लेकिन करके आप नई बात कह रहे हो, नया प्रश्न कर रहे हो, साधन पूर्वक, साधन पूर्वक, ये आप बाध्यता कैसे कर सकते हो, साधन और साध्य तो सापेक्ष कथन है। एक बात सुनो, इस जो मैंने पंचावय अभी प्रस्तुत किया, इसमें जो साध्य है उसको साध्य कहा, जो साधन है उसको साध्य कहा, साधन कहा, पलटा नहीं है कुछ भी। आप पहले वाले को छोड़ दो, ये मैं एक नया पंचावयव दे रहा हूं, आपकी जो जिज्ञासा थी कि ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, अब यहां उसको पलटने वाला बात छोड़ दो, पलटने वाला छोड़ दो। अगर हम मैं शुरू में ये दे देता और फिर दूसरे को देता, जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, इसको बाद में देता तो वहां पलटा हुआ कहते क्या आप, दोनों स्वतंत्र हैं। ये तो पलट करके तो मैं समझाने के लिए बताया था आपको कि ऐसे पलटो तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो विषय की समझ के लिए ये उलट पुलट करके दिखाया था। बाकी ये पंचावयव है और वो साधन साध्य जैसे होते हैं उसी ढंग से प्रस्तुत किए गए व्याप्ति में, अन्वय व्याप्ति गलत है, व्यतिरेक व्याप्ति ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है, क्या दोनों गलत हो जाए, अन्वय व्याप्ति के दोनों वाक्य गलत हो जाए, अन्वय व्याप्ति के दोनों मत बोलो आप, वो फिर धर्म बदल करके आप करोगे, साधन को साध्य, साध्य को साधन करके आप करोगे, ऐसा करोगे तो अगर दोनों ही गलत हैं किसी के, मतलब वही अन्वय और व्यतिरेक दोनों गलत हैं, और उसमें साधन और साधन, साधन और साध्य बदल करके किए, तो वहां दोनों गलत मिल जाएंगे। हाँ वेदनिष्ठ जी, इधर वाला कहां पर है, प्रयोग नहीं कर रहे। हाँ जो ये बताए हमने कह सकता, हाँ यहाँ हमने जो बैठक में कहा यही कहते हैं, यही यही व्यतिरेक व्यतिरेक व्याप्ति वह धर्म से व्यतिरेक व्याप्ति नहीं, ये व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, व्यतिरेक व्याप्ति है, आपने भी यही बोली थी। इसको हम, इसको असल में वाक्य यहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ये व्यतिरेक व्याप्ति है, ठीक है बिल्कुल। वैधर्म से जब है ये व्यतिरेक व्याप्ति है, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता, यानी अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है, एक ही कथा एक ही मतलब है, वह नित्य होता है यानी अनित्य नहीं होता है, अनित्य नहीं होता है नित्य होता है, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। वैधर्म से लिखा हुआ है व्यतिरेक व्याप्ति है। प्रतिज्ञा को लेकर के हेतु बोल दिया, अब जो साधर्म्य और वैधर्म्य है वो दृष्टांत से लगता है, क्योंकि हेतु, हेतु का लक्षण क्या किया, उदाहरण साधर्म्यात या वैधर्म्यात, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, प्रतिज्ञा साधर्म्यात नहीं, उदाहरण के साधन में से। अगर हमारे मन में है कि हम आत्मा का उदाहरण देना चाहते हैं, ठीक है, और हेतु हमने दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात, अब ये आत्मा में घटता है या नहीं घटता है, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है क्या, नहीं है, तो ये जो हेतु दिया ये वैधर्म्य से दिया, जो हमारा पक्ष है यानी शब्द है उससे तो साधर्म ही है, इस हेतु का हेतु हमेशा प्रतिज्ञा के साधर्म्य वाला ही होगा, लेकिन दृष्टांत उदाहरण से विपरीत मिलेगा, वो तो वैधर्म्य से करना पड़ेगा, व्याप्ति बनानी पड़ेगी, और साधर्म्य से है तो साधर्म्य से है, दोनों तरह से संभव है। एक ही हमें जो नहीं, एक एक देनी होती है, एक पर्याप्त है, अपनी बात को पूरा सिद्ध करने के लिए एक भी पर्याप्त है, ठीक है। हम मान करके दो दो दे दें, आगे चल करके इसको भी दोष माना गया है, ये निग्रह स्थान है ये भी, कि यदि अगर पंचावयव है तो बस एक प्रतिज्ञा, तो एक ही हेतु देना चाहिए, दूसरा हेतु देते ही वो गलत माना जाएगा, आपने दो उदाहरण दे दिए तो वो भी गलत माने जाएंगे, एक ही उदाहरण देना है बस, उसको आप सिद्ध कीजिए, आपको कौन सा देना है वो आप स्वतंत्र थे, इसको देते उसको देते इसको देते, लेकिन देना है तो एक ही देना है, दूसरा उदाहरण दोष माना जाता है। पर साथ में वहां ये भी लिखा है कि यदि पहले से ये आपस में सहमति हो कि दो हेतु देने हैं, दे सकते हैं, दो उदाहरण दे सकते हैं, तो चलेगा, नहीं तो एक ही देना है। ये गलत क्यों होता है दूसरा हेतु देना, इसका मतलब है पहले हेतु से आप संतुष्ट नहीं हो, आपको विश्वास नहीं है कि मैं इस पहले हेतु से बात को सिद्ध कर सकूंगा, ठीक है। इस यही बात उदाहरण से भी लगा लीजिए, आप जो ने जो उदाहरण दिया है आपको विश्वास नहीं है कि ये ठीक है, आपको विश्वास नहीं है वो ठीक कर सकूंगा, वो ठीक है, संदेह है कुछ, ये बात दोष की मानी जाएगी। हाँ कभी ऐसा वाद चल रहा है और दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है वो दृष्टांत, उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए आप दूसरा दृष्टांत दे देते हैं तो दोष नहीं है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, वहां बुद्धि सामने नहीं हो पा रहा है, तो हम ठीक है चलो मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूं, तीसरा दे देता हूं, इससे कुछ समझ में आए, ये दोषप्रद नहीं है। लेकिन एक आपने प्रस्तुत कर दिया और सामने वाला उसका खंडन करने लग रहा है तो क्या, नहीं दृष्टांत बदल देंगे, नहीं बदल सकते, हेतुअंतर कर देंगे, दृष्टांत बदलेंगे, तो ये स्वीकार कर ही रहा है कि गलत हो रहा है। इसको अब महाभाष्य वाली शैली में देखो आप कि वो एक कई समस्या का समाधान पहला करते हैं, फिर दूसरा करते हैं। काशिका में भी इस बात को किया कि इस पहले को छोड़ के दूसरा समाधान क्यों किया इन्होंने, दूसरा समाधान क्यों किया, तो पहले वाले समाधान में उनको विश्वास नहीं था उतना, वो उतना ठीक नहीं था, ये बाद वाला ज्यादा ठीक है, अथवा ये मान लो, अथवा ये मान लो, पहले से पूरी संतुष्टि नहीं है। अंत वाले को हम प्रमुख मानते हैं, सामान्यतया अंत वाले को सबसे प्रमुख मानते हैं, अथवा ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों से भी सिद्ध होता है, तब भी कई बार करते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं हो तो भी हम हमें देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि निश्चितता नहीं है, कमी मानी जाएगी, यहाँ पर बातचीत में कमी मानी जाएगी। इसलिए अपना जो चुनाव हो वो हेतु का, उदाहरण का, वो पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए वहां पर। यदि जल्प और वितंडा है तो वो तो एकदम निग्रह स्थान बोल देगा सामने वाला, गए काम से। हाँ, वाद है तो चल सकता है, थोड़ा वहां सौहार्द रहता है, नहीं तो आप हार गए। इसलिए वाद में भी, दूसरी में भी, क्योंकि वाद में भी आप बार बार अगर बदलोगे, हेतु बदलोगे, दृष्टांत बदलोगे, आपका खुद पे अपने पे से विश्वास हटेगा और सामने वाला हावी होता जाएगा। वो कह सकता है भाई बार बार आप हेतु बदल रहे हो, बार बार दृष्टांत बदल रहे हो, आप पहले विषय को समझ के आओ, आपने हेतुअंतर करना है, आप पहले कुछ समझ के आओ, पहले अपना अच्छी तरह विचार करके आओ। आपने पूरा अपनी तरह विचार ही नहीं किया और यहां आकर के शास्त्रार्थ करने लग गए, या तो आओ जिज्ञासु की तरह से, तो ठीक है वो चल सकता है, वो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आए हो तो आपको पहले पक्का होके आना चाहिए, अपना काम करके आना चाहिए। अपना काम आप करके नहीं आए, थोड़ा सा देखा और बोले चलो करते हैं शास्त्रार्थ करते हैं, वो गलत माना जाता है। हाँ, जो प्रतिज्ञा के बाद मैं प्रतिज्ञा के लिए जो हेतु दिया, यदि प्रतिपक्षी उस हेतु को समझ ना पाए, उस पर प्रश्न उठाए, तो हेतु को सिद्ध करने के लिए कुछ कहा जा सकता है, उसके लिए दूसरा हेतु देना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको समझाते हैं, फिर उदाहरण इसीलिए तो होता है, उदाहरण इसीलिए होता है कि उसको बताएं कि देखो ये हेतु है और यहां पर ये चीज है, उदाहरण से समझाएंगे। वो अगर कहता है कि नहीं ये हेतु गलत है, तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसको गलत सिद्ध करें। अब इसी पे चर्चा चलेगी। हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम कह रहे हैं ठीक है, जो जो उत्पत्ति वाला है वो है वह अनित्य होता है, जैसे स्थली, जैसे घड़ा, ये हमने दे दिया। वो कहता है कि नहीं ये आपकी बात गलत है, तो तत्काल अपेक्षित है वो खुद बोलना चाहिए उसको, नहीं तो सामने वाला पूछेगा। हाथ उठाने से पहले सुनना चाहिए, बार बार हाथ उठाते हो, बार बार मन में आप विचार सुनने की स्थिति नहीं रहती है पूरी, नया प्रश्न आ जाता है, आता है तो उसको रखो मन में, मेरा जब पूरा हो जाए आपको अवसर देते हैं, मना करते हैं क्या पूछने के लिए? लेकिन ये आपकी खुद की चंचलता होती है, आप अच्छी तरह नहीं कर पाओगे ग्रहण। सामने वाले ने हेतु को गलत कहा, उसका दायित्व है वो उसको सिद्ध करे कि कैसे गलत है। पूछेगा सामने वाला कि अच्छा कैसे गलत है? आपने कहा कि जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, ये बात गलत है, यानी उत्पत्ति वाला अनित्य नहीं होता, कैसे जाना आपने, थोड़ा बताइए, सिद्ध कीजिए। उसको या तो दृष्टांत देना पड़ेगा, देखो ये उत्पत्ति धर्म वाला है और लेकिन नित्य है, लाए वो उदाहरण, कोई चर्चा चलती है उसमें। वो अगर इसको गलत सिद्ध करता है, करेगा ही ना, वो तो प्रतिपक्षी तो करेगा ही, वो हमारे हेतु को खंडित करेगा, हमारे दृष्टांत को खंडित करेगा, यही तो चोट मारेगा। हम भी उसकी बात को कैसे गलत सिद्ध करेंगे, उसके हेतु को गलत सिद्ध करेंगे, उसके दृष्टांत को गलत सिद्ध करेंगे, यही तो दो स्थल हैं जहां हम पकड़ते हैं उनको। तो सामने वाला कर सकता है, ये तो बाद में चलेगा ही, जल्प वितंडा में चलेगा ही, एक दूसरे का खंडन मंडन चलेगा, अपने पक्ष का मंडन, दूसरे का खंडन, दूसरा अपना पक्ष का मंडन करेगा, हमारा खंडन करेगा, ये तो करेगा ही वो, पर उसके कहने से सिद्ध नहीं होगी बात, किसी के भी कहने मात्र से बात सिद्ध नहीं होगी। हमने कथन कर दिया इसलिए वो सत्य है, ऐसा वहां नहीं माना जाएगा, आपको उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण देना होगा, दोनों ही पक्षों को प्रमाण देना पड़ेगा। बिना प्रमाण के बात नहीं बनेगी। वो प्रमाण है या नहीं है वो चर्चा चलेगी, ये प्रमाण प्रस्तुत करेगा, दूसरा कहेगा नहीं ये प्रमाण नहीं है, नहीं है तो कैसे नहीं है वो बताएगा, वो कहेगा नहीं प्रमाण है, जो पक्ष सिद्ध हो जाएगा वो मान लिया जाएगा। अब बोलो। तो हेतु को प्रमाण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दूसरा दिया गया, हेतु क्या लगा दूसरा नहीं, तो हेतु को प्रमाणित करने के लिए हेतु नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछता है, क्या पूछेगा, प्रश्न ही नहीं बनेगा, उत्पत्ति धर्म कत्वात, उत्पत्ति धर्म वाला होने से वो यही तो पूछेगा कि भाई ये शब्द उत्पत्ति धर्म वाला कैसे है, इसमें कोई हेतु दो, प्रत्यक्ष है, उत्पन्न होता है, बस ये प्रमाण दे दिया, शब्द उत्पन्न होता है, अभी तो कोई हाथ कुछ आवाज नहीं थी, मैंने ताली बजाई इसलिए उत्पन्न हो गया शब्द, बस। वो क्या आपत्ति करेगा, आप कल्पना करो, देखो इसी उदाहरण में ले लो, वो क्या आपत्ति करेगा, हेतु पे क्या आपत्ति कर सकता है कोई, आप उठा के देखो कोई किस भी तरह की आपत्ति उठाओ, इसमें उठाओ पहले, और कोई उठाओ, इसमें कोई आपत्ति उठाओ कि ये उत्पत्ति धर्म कत्वात है, क्या आपत्ति, यही कह सकता है नहीं शब्द तो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, एक तो ये कह सकता है, और कोई आपत्ति श्रुति दर्ज, हाँ उठाने के लिए, वही तो, क्या क्या कोई कर सकता है उठाओ, वो आपका मत है या नहीं है वो कोई बात नहीं है, आप आपत्ति उठाओ। हाँ जो शब्द आपको उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है वो वास्तव में उत्पन्न नहीं हो रहा है, विद्यमान था, अप्रकट था, ये प्रतिज्ञा है, आपत्ति वही तो, हाँ ये प्रतिज्ञा है उसकी सामने वाले की, ये तो रहेगा ही पक्ष में, वो कहेगा नहीं ये अभिव्यक्त हुआ है, ठीक है, अब ये भी पूछेगा आपको कैसे पता लगा कि अभिव्यक्त हुआ है, तो आपको भी देना पड़ेगा, वो सिद्ध करना पड़ेगा, ये कह रहा है नहीं उत्पन्न हुआ तो इसे भी कहना पड़ेगा, ये चर्चा आएगी बात से भाष्य में, आगे चर्चा आएगी ऐसी कि क्यों है ऐसा, उस चर्चा को हम अभी नहीं करना चाह रहे, आगे करेंगे। अब और कोई आपत्ति आप बताइए, क्या शब्द नहीं, शब्द वो सिद्ध करेगा शब्द नित्य है, हाँ। शब्द नित्य है तो उसको गलत हेतु देकर उसको असिद्ध करेगा, वो अपने पक्ष को सिद्ध करेगा, लेकिन उत्पत्ति धर्म कत्वात इस हेतु पे क्या आपत्ति दे सकता है, प्रश्न ये है, उसमें क्या आपत्ति दे सकता है, इस इधर वाला अपना हेतु कोई भी देना चाहे दे सकता है, आप उसको खंडित करो, आप उसको खंडित करो, उत्पत्ति धर्म कत्वात ये शब्द तो उसको समझ में आएगा ही, शब्द समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है। श्रीवास्तव जी हेतु समझ में नहीं आया, उसके लिए प्रक्रिया रहती है वाद के अंदर, ये भी बात न्याय दर्शन आगे आएगी कि सभा में कभी ऐसा चलता है एक व्यक्ति ने कोई बात कही और दूसरा समझ नहीं पाया तो वो कह सकता है कि भी मेरे समझ में नहीं आई, कह सकता है वो, पहले वाले को दोबारा बताना पड़ेगा, फिर भी वो कहता है कि मेरी आपकी बात समझ में नहीं आई, उसको तृतीय बार बताना पड़ेगा, तीन बार तक का अवसर है, लेकिन तीन बार कहने के बाद भी कहने वाले ने तो तीन बार कह दिया और सुनने वाले ने वो कह रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आया, अब यहां कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, नहीं नहीं संभावना दो संभावना हो सकती है कि जो बताने वाला है वो ही नहीं बता पा रहा है, तीन बार बता दिया लेकिन बता नहीं पा रहा है, उसकी बताने की असमर्थता है एक पक्ष, दूसरा क्या हो सकता है, बताने वाले ने तो ठीक बताया लेकिन सुनने वाला की सामर्थ्य नहीं है वो समझ नहीं पाया, ये दोनों बातें हो सकती हैं, तो फिर रुको तो सही तीसरा मतलब कि दोनों ही असमर्थ है, दोनों ही है तो नहीं, सुनो सुनो नहीं नहीं नहीं नहीं वो तो तात्पर्य नहीं समझ पा रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा है, वही बात हुई ना, शब्द को समझना वाक्य को समझना मतलब तात्पर्य समझना यही तो है, ऐसी स्थिति में क्या पक्ष बनता है, जो निर्णायक है वो बताएंगे कि निर्णायकों को समझ में आई है नहीं बात, अगर निर्णायकों को भी समझ में नहीं आई है तो वक्ता का दोष माना जाएगा, और निर्णायकों को समझ में आ गई है और सुनने वाले को समझ में नहीं आई है तो सुनने वाले का दोष माना जाएगा। सामान्य व्यवस्था ये है। अब आप अति प्रश्न करो कि कई बार ऐसा होता है निर्णायक का ही स्तर ऐसा होता है, वो एक बोलने वाला कोई ऐसी बात है, तो बोलने वाले को ऐसा बोलना चाहिए जिससे दूसरे को समझ में आए, नहीं तो ये प्रतिपत्ति वंध्या वाला दोष आएगा। वक्ता का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसी भाषा में बोले कि दूसरे को समझ में आए, अपनी बात को इस रूप में रखे, ये ईमानदारी है, ये नैतिकता है, उचित औचित्य है, इसमें ऐसा ही होना चाहिए। और तीन बार कहने पे भी नहीं आ रही है बात, तो फिर ये यहां ये निर्णय किया जाता है कि निर्णायक को योग्य मान करके ये स्थिति में कथन किया जा रहा है कि निर्णायक अगर कहेगा और उस समय में तीन बार बोल करके ये कह सकता है, निर्णायक को कह सकता है कि देखिए मैंने तीन बार बताया, सभा भी और निर्णायक भी समझ रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहा, ये निग्रह स्थान में है, ये निग्रह स्थान है उसका, अगर तीन बार कहने पे भी कोई नहीं समझ रहा है अथवा कोई समझा नहीं पा रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आया, वो निर्णायकों से पूछ सकता है ये आपको समझ में आ गया क्या, वो कहे कि नहीं जी हमारे भी समझ में नहीं आया, ये इनको बोलना भी नहीं आता, ये अपनी बात को रख ही नहीं सकते, तीन बार में भी नहीं रख पाए, ये निग्रह स्थान में जाएगा। हाँ श्रुति दर जी, ये वक्ता का दोष है, वक्ता का दोष है। वक्ता को चाहिए कि यदि कई बार दूसरी बार दोहरा भी सकता है वो, पर उसे ये लग रहा है कि मेरी इस वाक्य के कारण से ये नहीं समझ पाया, अगर उसे ये प्रतीत हो रहा है इसका ध्यान कहीं और था इसलिए नहीं समझ पाया, तब तो वो दोहरा देगा, लेकिन उसे लग रहा है मैंने जो वाक्य बोला है ये वाक्य सुन तो रहा है लेकिन इसे समझ में नहीं आया, तो उसका अच्छा रहता है कि वाक्य को थोड़ा बदल दे तो सरल ढंग से बोले, लेकिन जू का तू बोल देगा ये वक्ता का दोष है। देखो दूसरी बार भी तीसरी बार भी कितनी बार भी पूछते जाओ वो जू का तू वाक्य बार बार बोलता जाएगा, ये वक्ता का निश्चित रूप से दोष है। समझा सकते हैं नहीं माना जाएगा क्योंकि स्थिति ऐसी बनी है उसको समझ में नहीं आया है, तो खोल करके समझा सकते हैं, समझाना चाहिए। ये बात रुको, आपकी बात हुई है नहीं पूरी, आप जो दूसरा उदाहरण दे रहे थे वो अब बोलो। जैसे प्रतिज्ञा की संसार का कोई बनाने वाला है, संसार का रचयिता है, ठीक है, हेतु दिया व्यवस्थित होने से, क्या होने से, व्यवस्था होने से ठीक है, जहां जहां व्यवस्था होती है उस वहां वहां पे करता होता है। हाँ, व्यक्ति कहे कि यहाँ व्यवस्था है ही नहीं, आपका हेतु दूषित है, हाँ, ये तो अव्यवस्था है संसार में, हाँ, तो उसको अब इस पे शास्त्रार्थ होगा कि संसार में व्यवस्था है या नहीं है। अब दोनों की प्रतिज्ञाएं क्या बनेगी, ये पहले वाला कहेगा संसार में व्यवस्था है, दूसरा कहेगा व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो कहेगा व्यवस्था नहीं है। अब दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा और खास तौर से उसको, हेतु या अन्य प्रमाणों से भी ले सकते हैं कि अब वो प्रतिज्ञा बन गया है क्योंकि वो साध्य कोटि में चला गया है। अभी जो साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था हेतु, अब वो साधन नहीं रहा, वो साध्य बन गया, उसी को सिद्ध करना बाकी है अभी, तो इस पर चर्चा चलेगी। ऐसा होगा, ऐसा बहुत बार होता है, तो रुक करके पहले ये सिद्ध करते हैं कि ये हेतु ठीक है या नहीं है, करना पड़ेगा, ये तो उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। विद्या जी, साधर्म से ठीक है, नहीं वो उसको नहीं बोलेगा, ये व्याप्ति नहीं बनाएगा वो, जब वो साधर्म से हेतु प्रस्तुत कर रहा है इसका क्या मतलब है, वो उदाहरण उसके मन में स्थाली है, ठीक है, तो ये दूसरी वाली व्याप्ति, वैधर्म वाली व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति वो नहीं बोलेगा, वो केवल पहले वाली बोलेगा। बोलो, जब वो साधर्म से उधार लेकर ये तो उसने हाँ। नहीं ये देगा ही नहीं ना, नहीं तो बने, वो तो है ही बनी हुई, जिस दिन वो बैठने का लेकर उस दिन बैठने वाला अंडर व्यक्ति, फिर से बोलो, जब वो वैधर्म से हेतु प्रस्तुत कर रहा है तब अनुपति धर्म अनित्य होता है। हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अन्वय क्यों कह रहे हो आप उसको? जब आप वैधर्म से हेतु को आपने वैधर्म से माना, इसका मतलब क्या है? हेतु बदला नहीं है, हेतु तो उत्पत्ति धर्मकत्वात ही है। आप वैधर्म से क्यों बोल रहे हो? सापेक्ष कथन है, दृष्टांत की दृष्टि से, उदाहरण की दृष्टि से आप उसको वैधर्म कह रहे हो। वाक्य तो वही है उत्पत्ति धर्मकत्वात। तो अब आपकी व्याप्ति जो बनेगी उस समय आपको न तथा, ये क्या तथा वैधर्म्यात्, साधन के अभाव से साध्य का अभाव प्रस्तुत करना पड़ेगा व्याप्ति में, उसके कारण से आप इसको अन्वय व्याप्ति ये नहीं कह सकते, ये व्यतिरेक व्याप्ति ही कहलाएगी। व्यतिरेक व्याप्ति होती ही यही है। जब हेतु वैधर्म से दिया जाता है तो व्याप्ति व्यतिरेक बनानी ही पड़ेगी हमें, इतने मात्र से उसको अन्वय व्याप्ति नहीं कहेंगे। परिभाषा क्या है? वही साधन के भाव से साध्य के भाव को सिद्ध करना अन्वय व्याप्ति, साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध करना व्यतिरेक व्याप्ति, ये लक्षण है। ठीक है, अब इसमें घट रहा है ये व्यतिरेक व्याप्ति का, तो व्यतिरेक व्याप्ति ही कहलाएगी वो, भले ही उसको वो बोल दे पहले। आप इनका प्रश्न इस तरह से बन रहा है कि साधन में से यानी अन्वय व्याप्ति को ना बोल के सीधे अगर कोई व्यतिरेक व्याप्ति बोल दे तो चूंकि पहले बोली गई है इसलिए वो अन्वय व्याप्ति कहलाएगी। अब ये क्या साधन में देख, इनके दिमाग में क्या काम चल रहा है कि जो पहले वाली होती है वो अन्वय व्याप्ति होती है। मेरी बात सुन लो, अभी अगर आपके दिमाग में ये नहीं था आप कितना ही मना करो आप ये बोल ही नहीं सकते हो, ये कथन ही नहीं बनेगा। आपका हेतु क्या आया? इन्होंने कहा कि यदि वैधर्म से उदाहरण दे करके और अगर ये अनुत्पत्ति धर्म का मनित्यम ये दे, बोल देंगे तो ये अन्वय व्याप्ति हो जाएगी, ये इन्होंने एक वाक्य बोला। लेकिन इससे अधिकरण सिद्धांत मान करके ये वाक्य क्यों बोल दिया आपने वो मैं बता रहा हूं। आप क्या साधन में देख रहे हो कि देखो उत्पत्ति धर्म का नित्यम दृष्टम ये पहले कहा गया था और अनुत्पत्ति धर्म का नित्यम ये बाद में कहा गया था, तो ये बाद वाले को यदि मैं पहले रख दू तो वो अन्वय व्याप्ति होनी चाहिए, आपका ये कारण बन रहा है। मैं आपको बोल तो रहा हूं लेकिन आप तत्काल मना करो नहीं ऐसा नहीं समझा मैंने। अच्छा क्या समझ के आपने बोला था? अब मैं ये आपसे पूछूं तो आप बता सकोगे कुछ? बोलो। हमने हेतु को दिया उत्पत्ति धर्म के बाद, हाँ हमारा जो उदाहरण लेते थे अनुपति धर्मात्म जो हजार उदाहरण आत्मा हो गया, तो हमने उस स्थिति में आप क्या पहले बनाएंगे जो जो अनुपति धर्म वाला होता है वो होता है। तो ये अन्वय से कैसे, आप इसको अन्वय नाम क्यों देना चाह रहे थे? पहले शब्द आपने अभी भी बोला है, आप समझ नहीं पा रहे उस बात को। आप कोई दूसरा कारण बताओ कि इसको पहले बोलने से क्यों आप उसको अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति बोलना चाह रहे थे? क्यों प्रश्न उठ गया आपके कि इसी अन्वय व्याप्ति कह सकते हैं क्या? इसको आधार क्या है उसका? ये पहले देखो, अभी तीसरी बार फिर उसी को बोल रहे हैं। ये इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको एक उदाहरण सबको समझने की बात है, ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन इनकी शैली से हमें पता लगाना चाहिए कि क्यों बोल रहा है व्यक्ति ऐसा, अधिकरण सिद्धांत को देखते हुए कि इसने ये वाक्य बोला है तो और क्या चीज इसके पीछे थी जो तब ये बोल पाया, क्योंकि कुछ ना कुछ युक्ति तो ये देख रहे हैं। बिना युक्ति के तो कुछ ना कुछ आधार तो होगा, व्यक्ति बोल रहा है तो बिना आधार के नहीं बोलता है, व्यक्ति सोच के बोलता है, मननशील है, लेकिन वो गलत होता है ये तो हो सकता है, सोचा हुआ गलत हो। तो आप केवल पहले और दूसरे को देख रहे हो, जबकि इनकी इनका लक्षण ये नहीं है कि कोई पहले बोला जाए या बाद में बोला जाए, ये तो यहां संयोग से लिखा हुआ है ऊपर पहला और ये बाद में। मूल बात है साधन के होने से साध्य को की सिद्धि जब की जाती है तो अन्वय व्याप्ति, और न होने से न होने को सिद्ध किया जाता है तो व्यतिरेक व्याप्ति। ये लक्षण वहां भी घटेगा, आप चाहे कहीं भी ले लो, बस यही है। इसको छोड़ करके इनके दिमाग ने इस लक्षण को तो हटा दिया, गौण कर दिया या तो उपेक्षा कर दी, जानते हैं ये, लेकिन उपेक्षा उसकी तो दिमाग ने उपेक्षा कर दी और उभार क्या लिया, वो पहले और दूसरा दिमाग इतना सा साधर में रह गया। क्योंकि ऐसा भी थोड़ा दिख रहा था यहां पर, ये पहला है ये दूसरा है, ये मान करके आपके मन में प्रश्न आ गया और आप उस तरह से देखने लग गए हैं। यथा क्रम को आपने उसमें लक्षण के रूप में ले लिया, ऐसा नहीं लेना है अपने को। लक्षण जो है बस वही घटेगा। अब वही बात इस पर अभी आपको है कि आपने क्यों ऐसा बोला, वो पकड़ में नहीं आ रहा पहले है इसलिए पहले ले ली तो हो जाएगा ऐसा नहीं। उदाहरण रखा था आत्मा वाला, हाँ। करें तो नहीं करें तो क्या उसमें क्यों वो अन्वय व्याप्ति हो रहा है, उसमें क्या हेतु लग रहा है आपको, वो कारण बताओ ना आप। प्रथम को छोड़ करके और कोई कारण बताओ, क्या कारण है आपके मन में, कोई है तो वो मान लेंगे कि अच्छा चलो आपने ऐसा सोच करके उसको अन्वय व्याप्ति नाम देने की बात संभावना के रूप में रखी। क्यों नहीं, आत्मा के होने से उसको अन्वय क्यों, आत्मा से संबंधित होने से अभी जब बाद में लिखी हुई है तब भी तो आत्मा से ही संबंधित है, तो अब तो अन्वय व्याप्ति नहीं हो रही थी। अब आप हेतु क्या दे रहे हो, क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है इसलिए, ये आत्मा से संबंधित तो यहां पर भी है, तब तो आप इसको अन्वय व्याप्ति नहीं कह रहे हो। ये देखो फिर पहले ले रहे हैं तो आपका हेतु यही है, आप उसको और ध्यान से सोचना, आपका जो दिमाग हेतु दे रहा है ना वो पहले वाला दे रहा है, चौथी बार बोल गया, ये वही कारण है और कोई कारण हो ही नहीं सकता है, यही संभावना थी और आप बोल भी रहे हो खुद। ऐसे हम दूसरे के दिमाग का पता लगा सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति बोल क्यों रहा है, ये उसका फिर समाधान भी हम उसी तरह कर सकते हैं, उससे हेतु पूछ सकते हैं। बोल माइक लगा, वो तो चलेगा खड़खड़ में नहीं खटखट में, खटखट में ही पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इनका कहना है कि नकारात्मक जो भाव है, भाषा है, साधन के अभाव से साध्य का अभाव, ये अभाव ना कह करके, वैसे ये अभाव को हटाई रखा है ना यहाँ पर, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम अनित्यम न दृष्टम इति तो न लिखितम, उत्पत्ति जो उत्पत्ति धर्मक नहीं होता है वो अनित्य नहीं होता, ये भाषा तो यहाँ नहीं लिखी गई है, लेकिन इसी का बिल्कुल समानार्थक ये वाक्य है। इसलिए अभाव अभाव न होते हुए भी ये व्यतिरेक व्याप्ति का ही, व्यतिरेक व्याप्ति ही है ये, वो कब बदल सकती है, नहीं नहीं कब बदल सकती है, जब प्रतिज्ञा आयो कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, हेतु हेतु अनित्य होने से, अनित्य होने से। अब ये जो वाक्य नीचे वाली है, क्यों अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम, अब ये अन्वय से चली जाएगी। मूल बात है कि साधन धर्म और साध्य धर्म हमने क्या चुना है, ये वक्ता की अपनी स्वतंत्रता है कि वो क्या प्रतिज्ञा ले रहा है, क्या सिद्ध करना चाह रहा है और क्या हेतु दे रहा है। लेकिन वो प्रतिज्ञा बोलेगा तो उसने किसी को साध्य धर्म बनाया है, हेतु दिया है तो उसने किसी को साधन धर्म बनाया है, उसने जिस को साधन धर्म बनाया, जिसको साध्य धर्म बनाया, उसकी दृष्टि से यदि वो साधन धर्म के होने से साध्य धर्म के होने को सिद्ध कर रहा है तो ये अन्वय व्याप्ति कहलाएगी। ठीक है, साधन साध्य के अनुरूप हमें देखना पड़ेगा, जहां जैसा हो उलट पलट हो सकती है। ठीक है रविशंकर जी, बोलिए बोलिए, हवन करते समय अधिक धुआं होता है, हेतु दिया संविधाएं अधिक रखनी चाहिए, संविधाएं अधिक रखनी चाहिए। तो अगर हम इसको हम अन्वय बनाएंगे तो जब जब संविधाएं अधिक रखी जाती हैं तब तब हवन करते समय धुआं अधिक होता है, तो ठीक लग रहा है। लेकिन इसका व्यवसाय में प्राप्त हो रहा है, संविधाएं अधिक तो रखी लेकिन घी की मात्रा थोड़ा अधिक, तो नहीं, ये अलग हेतु है, वो आप अलग ले रहे हो उसको। आप उसके अन्वय व्यतिरेक में व्याप्तियां बनाएंगे तो क्या है कि जब जब संविदा अधिक होती है तब तब धुआं अधिक होता है, धुआं होता है, ये आपका व्याप्ति बनी। और इसको आप व्यतिरेक व्याप्ति में बनाना चाहोगे तो इसका निषेध करो, जब संविदा अधिक नहीं होती है तो धुआं नहीं होता है, ये आपको कहना पड़ेगा। धुआं कब होता है वहां ये नहीं सिद्ध कर रहे कि संविदा अधिक होती है तभी धुआं अधिक होता है, ऐसा कथन हो तो आप कह सकते हो नहीं कभी घी अधिक होता है तो भी धुआं हो जाता है, कभी सामग्री अधिक हो तो भी धुआं हो जाता है, ठीक है ये कह सकते हो, और संविदा कम हो तो भी धुआं हो जाता है, आया ना, ठीक है। तो आपने जो हेतु और वो लिया मोटे तौर पर जो आपने किया कि यज्ञ में धुआं होता है, ठीक है, हालांकि ये अनुमान नहीं है उस तरह से, उस तरह का नहीं है, क्योंकि धुआं होता है ये तो सिद्ध है, ध्यान देना बात को। इनकी देखो प्रतिज्ञा और उसमें पंचावय में भी कैसे त्रुटि हो जाती है, यूं तो अपने ढंग से ठीक ही लग रहा है, इनको भी ठीक लग रहा है, आप लोगों को भी ठीक लगा होगा। प्रतिज्ञा क्या है, हवन करते समय धुआं अधिक होता है, धूम्र अधिक होता है, धूम्र अधिक होता है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा में कौन सा धर्म आता है, साध्य धर्म आता है, तो ये धुआं अधिक होना साध्य है या सिद्ध है। अब दूसरा देखो, अब हेतु पे देखो, हेतु कौन सा होना चाहिए, साधन होना चाहिए या साध्य होना चाहिए, साधन होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हो कि संविदा के अधिक होने से, तो धुआं हुआ है तो आपने संविदाएं अधिक रखी होंगी ऐसा कहना चाह रहे हो, जो संविदाओं का अधिक रखा जाना है, हमने देखा धुआं अधिक हो रहा है, कारण क्या है उसका, क्या कारण हो सकता है, तो हम कारण की खोज कर रहे हैं ना अभी, तो कारण सिद्ध नहीं है ना, आप बताना चाहते हो कि ये जो धुआं हुआ है इसका कारण क्या है, संविदा है, तो आपका साध्य क्या है, संविदाओं का अधिक रखा जाना आपका साध्य है, और सिद्ध क्या है, धुआं अधिक होना, ये आपको पता है कि धुआं अधिक हो गया है, तो आपने प्रतिज्ञा में किसको रख दिया, साधन को, और हेतु में किसको रख दिया, साध्य को। आपको आपका कथन ये होना चाहिए, आप ये सिद्ध करोगे आपने संविदाएं अधिक रखी हैं। बोले जी कैसे संविदाएं अधिक रखी हैं, हेतु देखो धुआं हुआ है, धुआं अधिक होने से, धुआं अधिक हुआ है इससे हम सिद्ध कर रहे हैं कि उसने संविदाएं अधिक रखी हैं, क्योंकि क्योंकि जब जब धुआं अधिक होता है तब तब संविदाएं अधिक रखी जाती हैं, ठीक है। हाँ हेतु हेतु यही है ना कि धुआं अधिक होने से, लेकिन अगर आप उसी ढंग से करना चाहते हो तो वो बनेगा नहीं आपका, जिस ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हो ना, साधन साध्य का भेद ठीक नहीं हो रहा है उस पंचावयव के अंदर। आपने को ध्यान रखना है प्रतिज्ञा में साध्य धर्म को ही रखना है, सामान्यतया प्रतिज्ञा गलत नहीं होती है, बहुत ही गलत ढंग से कोई सोच के कर रहा हो तो प्रतिज्ञा भी गलत कर सकता है, लेकिन सामान्यतया प्रतिज्ञा गलत नहीं होती है, गलत होती है तो भी उसकी सही मानी जाती है, उसने गलत बोली है वो मिथ्या तो होता है, असत्य तो हो सकता है, तथ्य से विहित तो हो सकता है, लेकिन बोलने वाले ने जो प्रतिज्ञा रखी है ठीक है, वो जैसी रखी है उसकी प्रतिज्ञा है, इसलिए वो गलत होती नहीं है प्राय, लेकिन कभी कभी प्रतिज्ञा भी गलत हो जाती है, क्योंकि आगे की प्रस्तुति से पता लगता है कि भी इसने ये तो साध्य किसको बताना चाह रहा है, साधन कौन है, इसने साधन को ही साध्य प्रतिज्ञा में डाल दिया है। चलो आप जैसा है उसी ढंग से देखें, यदि हम इसको साध्य माने, हम इसको साध्य माने किसको, संविधाओं को, यज्ञ में संविधाएं नहीं, यज्ञ में धुआं हुआ, ये हुआ मतलब ये वाक्य ही नहीं बनेगा, यज्ञ में धुआं होता है, ठीक है, होता है मतलब ये ज्ञात है हमारे को, यज्ञ में धुआं होता है। इस शैली में यहां जो करेंगे कि यज्ञ में धुआं होगा, अगर आप इसको साध्य बनाना चाहते हो, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं है, ये यज्ञ में धुआं होगा या यज्ञ में धुआं हुआ होगा, अगर आप ये कहो यज्ञ में धुआं हो रहा है, सिद्ध है वैसे अगर, लेकिन आप सीधा प्रत्यक्ष अगर आपको हो रहा है तो, लेकिन आप यहां की भाषा में क्या कहोगे, यज्ञ में धुआं हुआ होगा, हमें सूचना मिली कि उसने समिधा अधिक लगाई, समिधा अधिक लगाई तो धुआं हुआ होगा या धुआं अधिक होगा, हम देख रहे हैं कि समिधा अधिक लगी है, तो ये तो है लक्षण, इससे हम क्या अज्ञात का क्या ज्ञान कर रहे हैं, धुआं अधिक होगा, ये लग रहा है कि समिधा को ढंग से नहीं रख रहा है तो धुआं होगा, इस रूप में हम ले सकते हैं। हाँ, और कुछ पूछना है इसमें? ठीक है दिलीप जी, तो इस परिभाषा के अनुसार जो हेतु सिद्ध होता है तो वह हेतु कटेगा, कट सकता है, जैसे ईश्वर एक देशी है, ईश्वर एक देशी है, कर्ता जो जो कर्ता होता है वह एक देशी होता है, जैसे कि ये कैसे खंडित होगा, कैसे खंडित होगा उसमें, तो इसके लिए तो अन्य हेतु देने पड़ेंगे हमारे को, केवल इससे नहीं होता है, और कभी मान लीजिए इस पर भी विचार कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई हमारा अनुमान या हेतु शब्द के विपरीत जा रहा हो तो वो अनुमान नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष आगम के विरुद्ध जो अनुमान होगा वो अनुमानाभास होगा, हेत्वाभास होगा, वो ठीक नहीं माना जाए, ठीक है। अगर हो भी जाता है तो वो वाक्य इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो उसमें हाँ श्रुति दर जी, इसमें उदाहरण वो आपको बताना पड़ेगा, प्रतिज्ञा है इनकी, सभी ध्यान दो, प्रतिज्ञा है इनकी ईश्वर एक देशी है, हेतु कर्ता होने से, ठीक है। उदाहरण है, नहीं नहीं जो जो कर्ता होता है वो एक देशी होता है, जैसे कि कुम्हार, जैसे कि कुम्हार ईश्वर भी करता है इसलिए वो एक देशी है, ऐसा ही वो भी है, ठीक है, ये हुआ। हाँ उदाहरण को करिए गलत, यदि ईश्वर भी कोई गड़ा बनाता है तो वो भी एक देशी हो सकता है, पर इसमें जितना दृष्टि बनाता है इसलिए वो ईश्वर एक देशी नहीं, उदाहरण का ठीक नहीं है। क्या हम इसको इस रूप में तो हम खंडन नहीं कर सकते कि कुम्हार घड़ा बनाता है इसलिए वो एक देशी है, यानी घड़ा बनाने को एक देशित्व के साथ नहीं, ये कर्तृत्व को ले रहे हैं केवल, जो जो कर्ता होता है वो एक देशी होता है, जो जो कर्ता होता है वह एक देशी होता है, इतना कह रहे हैं। वो आपको अलग से सिद्ध करना पड़ेगा, इनके उदाहरण को गलत सिद्ध करो, उदाहरण ठीक है इनका, इनका उदाहरण ठीक है कि जो करता है वो एक देशी है, इन्होंने दिखा दिया कि ये करता है कुमार एक देशी है, वो व्यभिचार दिखाओ आप किस पे, वो साध्य है, उसको आप दृष्टांत रूप में नहीं ले सकते, ये तो यही तो दिक्कत है, ये भी नहीं ले सकते, और आपको पहले अपनी प्रतिज्ञा देनी पड़ेगी, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वो युक्ति तर्क आप देंगे, वो युक्ति तर्क अलग से देंगे आप कि ईश्वर ब्रह्मांड को बनाता है, या आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ईश्वर एक देशी है कर्ता होने से, तो आपने परमात्मा को कर्ता तो मान रहे हो आप, लेकिन एक देशी मान रहे हो, ठीक है। सामने वाला क्या है, इन्होंने जो पंचावयव रखा उसमें ईश्वर में कर्तृत्व भी मान रहे हैं और एक देशित्व भी मान रहे हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं वे आप ईश्वर को किस चीज का कर्ता मानते हो, ईश्वर को आप जो कर्ता मान रहे हो किसका कर्ता मान रहे हो, बताइए किसका कर्ता मान रहे हो, ब्रह्मांड का। तो जहां जहां ब्रह्मांड है वहां वहां तो वो होगा, जैसे कुम्हार जहां घड़ा बनाता है तो वहां रहता है, तो ऐसे है ये आप अलग चीज जा रहे हो कि उसमें व्याप्त है या नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है, ये प्रतिज्ञा नहीं है हमारी, ये आपकी ये प्रतिज्ञा है कि वो एक देशी है क्योंकि वो करता है। तो घड़े वाला तो मान लो कुम्हार तो घड़े को बनाता है, तो जहां वो कार्य होता है वहां वो विद्यमान रहता है ना, तो ऐसे परमात्मा भी जहां जहां ये ब्रह्मांड है वहां वहां पर विद्यमान है, वहां वहां पर मानना पड़ेगा ना। वही तो, ये एकदेशी बोल रहे हैं, तो जहां जब वो जिसको बनाने वाला है इस पूरे जगत को, वहां वहां वो होगा या नहीं होगा, ये परस्पर विरुद्ध कथन हो गया इन्हीं का। एक तरफ एकदेशी मान रहे हैं और एक तरफ जहां जहां सारा ब्रह्मांड है, कहां कहां तक है ये जगत, कहां कहां तक है, एक ब्रह्मांड को बनाने से दूसरे भी जगत को वहां बनाया है, किसी भी जगत बनाया है, किसी को मार के लिए भी यहां बनाता है, दूसरा बना दूसरे के लिए जगत बना सकता है, एक ही घड़ा है, ठीक है। ये तो फिर अब देखो चर्चा का विषय है और चर्चा चल सकती है, इसमें आगे चल करके उसको दूसरी चीजों का भी सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इस गर्व में नहीं रहना चाहिए। पंचावयव को अगर हम समझ भी गए हैं कि मैं हर बात को पंचावयव से सिद्ध कर दूंगा, ये ध्यान देना, अगर ये कसौटी होती तब तो पंचावयव सदा सत्य ही सिद्ध होता, ये कभी भी भूल के गर्व मत कर लेना, इस आत्मविश्वास में या अति आत्मविश्वास में मत चले जाना कि मैं पंचावयव को समझ गया हूं और मैं हर बात को पंचावयव से सिद्ध कर दूंगा और दूसरे पंचावयव को मैं खंडित कर ही दूंगा, गलत पंचावयव को भी। ऐसा हो सकता है कि ऐसा पंचावयव आए जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, और कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिसको हम पंचावयव से सिद्ध नहीं कर सकें, हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये शास्त्र केवल अनुमान को ही सब चीजों को सिद्ध करने के लिए नहीं मान रहा है, ये भी एक साधन है, अन्य भी साधन है, और अभिसंप्लव भी होता है, एक ही चीज को अनेक प्रमाण भी सिद्ध करते हैं और किसी चीज को सब प्रमाण सिद्ध नहीं भी करते, एक एक भी सिद्ध करते हैं, ये उन्होंने पहले कह ही दिया है, तो इसलिए इस भावना में नहीं रहना, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर अति आत्मविश्वास में ऐसा ही कर देंगे तो गलत पंचावयव बन जाएंगे। हाँ स्तुतिधर जी, नहीं होगा वो, ये इनको बोलना चाहिए था, एकदेशी होगा क्योंकि ये वो ये बोलते, मैं तो ये सिद्ध कर रहा था, ये अगर पकड़ में आ जाते तो ये चुप रह जाते तो ठीक है, तो इनको रोके कैसे, तो मैंने कहा भाई ब्रह्मा इस जगत है उसको बनाता है तो वहां वहां है या नहीं है, और वहां वहां है, अब इनसे भी पूछा कि भाई वो ये जगत कहाँ का है, सब जगह है ना वो, तो वो सब जगह है, तो वो भी सब जगह है, इसका एक खंडन ये करने का प्रयास कर रहे थे कि वो अंदर तो नहीं है, सब जगह है जैसे कुम्हार बाहर है ऐसे वो, और दूसरी तरह से आपकी तरह से भी खंडन हो सकता है कि जहां जहां जगत है वहां वहां है, उससे अतिरिक्त तो नहीं है, और जगह तो नहीं है, तो इससे तो भले ही कितना भी बड़ा हो लेकिन हुआ तो एकदेशी ही, अंदर नहीं है तो भी एकदेशी हुआ, जहां जहां ब्रह्मांड है वहीं तक हुआ, तो उस ब्रह्मांड के बाहर नहीं हुआ तो भी एकदेशी हुआ, एकदेशी का मतलब ये छोटा सा ही तोड़ना होता है, इतना बड़ा होते हुए भी एकदेशी है वो, जैसे ये जगत भी इतना बड़ा होते हुए भी एकदेशी है, ऐसे परमात्मा भी उसको बनाने वाला होते हुए एकदेशी है, ये खंडित कर सकते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही बात ये रख दी थी, क्योंकि उस पंचावयव को खंडित करना कठिन है जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसको हम शब्द प्रमाण आदि की सहायता हमें लेनी पड़ेगी, शब्द प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी, अथवा उनको हम उलझा सकते हैं कुछ चीजों को बोल के, थोड़ा चला सकते हैं कि शायद उसको समझ में नहीं आया तो चुप हो जाएगा, लेकिन अगर वो कुशल है तो वो आगे बढ़ता जाएगा। उनको ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि ये विषय वैसे आगे आएगा कि ये जो कर्तृत्व का और एकदेशित्व का आप संबंध देख रहे हो, इनमें क्या कारण कार्य संबंध है कि जो कर्तृत्व है वो एकदेशी ही होगा, इसमें क्या संबंध है? कर्तृत्व में और एकदेशित्व में क्या आपस में लेना देना है? ईश्वर सर्वव्यापक है क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना ईश्वर, शब्द प्रमाण से सिद्ध है। ईश्वर आनंद स्वरूप है इसलिए सर्वव्यापक है, हेतु तो दे दिया ठीक है। और विपरीत वैधर्म से हम इसमें दृष्टांत लेना पड़ेगा, साधर्म का तो मिलेगा नहीं, तो क्या कहेंगे? आत्मा आनंद से, नहीं नहीं, आत्मा आनंद से रहित है और एकदेशी है, अर्थात आनंद आनंद स्वरूप होने से ही हमने साधन धर्म बनाया और सर्वव्यापक है ये साध्य धर्म बनाया था। तो व्याप्ति में जब हम वैधर्म से देंगे तो साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध करेंगे, आनंद गुण न होने से आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा वैसा नहीं है, तो परमात्मा आनंद स्वरूप होने से सर्वव्यापक है। वैधर्म से हमने दृष्टांत दे दिया, व्याप्ति बना दी, अब खंडित करो, कहां से खंडित करोगे इसको? नहीं कर सकते, अन्य कोई उदाहरण नहीं ला सकते, अन्य कोई उदाहरण नहीं ला सकते कि जो आनंद स्वरूप तो हो लेकिन एकदेशी हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं ला सकते, तो खंडित नहीं हो पाएगा। पर ऐसे स्थलों पर आगे चर्चा आएगी, क्योंकि ऐसे पंचावयव बीच बीच में आएंगे तो वहां फिर भाष्यकार बोलते हैं कि आप ये जो कह रहे हो आनंद स्वरूप होने से ये सर्वव्यापक है, ये आनंद स्वरूप का और सर्वव्यापक का संबंध क्या है? इन दोनों का संबंध क्या है? अब यहां तो संबंध है कि जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो नष्ट होता है, अब यहां तो बहुत सारी चीजें हैं, अब आप ये भी नहीं कह सकते वो कि जो आनंद स्वरूप होता है वह सर्वव्यापक होता है, जो जो कौन, एक ही तो अकेला है परमात्मा, और तो कहीं घट ही नहीं सकता है, लेकिन आपस में संबंध क्या है इसका कि आनंद स्वरूप है तो सर्वव्यापक है? क्या आनंद गुण के आने से कोई चीज फैलती है? उसकी आनंद गुण का व्यापकता से क्या संबंध है? कोई हेतु है क्या उसको बताओ? ये आप जो व्याप्ति बना रहे हो उसमें संबंध क्या है? उसमें संबंध भी होना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। अब यहां कहे कि चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए वो सर्वज्ञ है, इसमें तो दे सकते हैं, क्योंकि जहां हम गए हुए होते हैं, प्राप्त होते हैं, पहुंचे हुए होते हैं, वहां का जानते हैं, इसमें तो लग सकता है, इसमें संबंध लग रहा है, लेकिन आनंद स्वरूप होने का और सर्वव्यापक होने का क्या संबंध है? कुछ नहीं। इस तरह से इनसे हम प्रश्न कर सकते हैं, एक तरीका बता रहा हूं कि यहां भी हम व्यक्ति को पकड़ के थोड़ा सा रोक सकते हैं, अगर वो रुक जाए तो कोशिश कर सकते हैं, उसमें छूट के भागेंगे तो फिर अंतिम उपाय तो यही है कि शब्द प्रमाण के विपरीत है, ये अंतिम उपाय है, इससे ही भाग नहीं सकते कहीं, हमें पता है कि ये अंतिम हमारे पास ब्रह्मास्त्र है और वहां तो ये रोक ही देंगे हम इनको, लेकिन पीछे पहले भी रोकना चाह रहे हैं इनको। तो अगर ये कहें कि आपने कहा कि जो कर्ता होता है वो एकदेशी होता है, तो कर्तृत्व का और एकदेशित्व का संबंध क्या है? क्यों आप ऐसा मान रहे हो कि जो कर्ता होता है वो एकदेशी भी होना होता है? संबंध क्या है उसमें? क्योंकि अगर सर्वव्यापक होगा तो उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता, वो गलत कहां रहेगा? एकदेशी होगा तो यहां से कुछ लेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं, ये हेतु दे सकते हैं कि वो चूंकि कर्ता होता है उसमें गति होती है, लोक में तो यही देखा जाता है ना, कर्तृत्व तो जहां होगा वहां तो कुछ क्रिया तो होगी, अब परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसमें तो क्रिया हो नहीं सकती। ये जो सुबह के व्याख्यान में भी आपने ये विषय आया था, वहां वो सब जगह विद्यमान है, तो ये समस्या तो रहेगी। वहां हम शब्द प्रमाण से ही कहेंगे कि परमात्मा का कर्तृत्व तो कैसा है, वो सर्वव्यापक होते हुए भी कर देता है इन कामों को, उसके लिए उसकी गति आवश्यक नहीं है। ये हम लौकिक उदाहरणों से सिद्ध करना हमारे लिए मुश्किल है, उसके लिए चाहे तो तर्क वितर्क के लिए दे सकते हैं कि जैसे देते हैं वैसे इस उदाहरण को, दर्शनों में भी टीकाकार देते हैं कि चुंबक के पास में लोहा आया तो लोहा खींच करके एकदम चुंबक के पास में चला जाता है, तो चुंबक में तो कोई गति नहीं हुई, स्वयं गति रहित रहते हुए भी दूसरे में गति दी जा सकती है। ये नियम नहीं है कि स्वयं गति करने वाला हो तभी दूसरे में गति दे सके, स्वयं स्थिर रहते हुए भी दूसरे में गति दे सकता है। जो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करना है वहां भी यही होता है ना, करता है तो उसने कुछ क्रिया की है, और जिसमें जिसको बना रहा है उसमें भी कुछ न कुछ क्रिया होगी, बिना क्रिया के कोई कार्य द्रव्य नहीं बनता है, ये भी सिद्धांत है वैशेषिक का। कुछ द्रव्य बना है तो वहां कोई ना कोई क्रिया अवश्य हुई है। तो इन उदाहरणों को देख के हम क्या कह सकते हैं कि बिना गति के भी दूसरे में क्रिया दी जा सकती है। इसलिए ये कोई नियम नहीं हुआ कि परमात्मा को यदि सर्वव्यापक मानेंगे तो फिर तो उसमें क्रिया ही नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी तो वो कर्ता नहीं हो सकता, ये कोई नियम नहीं हुआ। ये दृष्टांत से वो खंडित करेंगे, सर्वव्यापक होते हुए भी क्रियाएं न होते हुए भी वो गति कर सकता है, इसलिए ये आपका सिद्धांत नहीं रहा। खैर ये इसी तरह से चर्चा चलती है, फिर इनको कोई सूझेगा ये देंगे, दूसरे को कोई सूझेगा वो देंगे, ये तर्क वितर्क चलते रहेंगे, और अंततः जहां जाके बात सिद्ध होगी वो मानना होता है। ऐसे इन सबको भी बहुत ज्यादा नहीं चलाओ, मैं आज भी आपका पाठ भी करना चाह रहा था, वो पाठ भी नहीं हुआ। कुछ बोलिए। देखो अभी इस बात में बात को मत उसको फैलाओ मत, आप वो विषय भी छोड़ दो, उतना उन्होंने जहां तक पूछा था वहां तक हो गई बात। ये चर्चाएं अलग से फिर बाद में कभी करेंगे, अभी पंचावयव में हम जहां सीमित हैं उस पर ध्यान दीजिए, और साधन धर्म साध्य धर्म इस बिंदु पे बहुत ध्यान दीजिए। हमेशा समझ रखिए कि इसमें साधन धर्म क्या है और साध्य धर्म क्या है, इसकी मूल चीज है, चाबी है इसकी, इसी के आधार पर हम व्याप्ति ठीक दे पाएंगे, इसी के आधार पर हम उदाहरण ठीक दे पाएंगे। ये समझ नहीं है तो उल्टा सीधा हो जाएगा, व्याप्ति गलत बोल जाएंगे, दृष्टांत उदाहरण गलत दे जाएंगे। साधन धर्म और साध्य धर्म की स्पष्टता अपने मन में अवश्य रखनी चाहिए, प्रतिज्ञा बोलते समय पता होना चाहिए हमारे को कि हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, हमारा साध्य क्या है, साध्य धर्म क्या है, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, और इसकी सिद्धि के लिए मैं किसको साधन धर्म बना रहा हूं। ठीक है, बोलिए रविशंकर जी। पृष्ठ संख्या 82 ठीक है। आपको अर्थ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है क्या? आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? आम खाने से तो आम तो खा लिया आपने, आपको तात्पर्य तो समझ में आ गया। देखो साध्य में देख करके घटा करके, ठीक है, साध्य कौन है यहां पर? पक्ष, उसमें घटा करके धर्म को उदाहरणे च प्रतिसंधाय, और उदाहरण में भी घटा करके वहां पर भी देख करके उसका उस धर्म का साधनता वचनम, उसको साधन के रूप में कहना ये हेतु कहलाता है। ये पंक्ति का अर्थ हुआ। जैसे इस उदाहरण में क्या है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इसको पहले कहां घटाएगा? साध्य में देखेगा। साध्य क्या है? शब्द, पक्ष। तो शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व को वो देख रहा है, जो इस पंचावयव को प्रस्तुत कर रहा है वो शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व को देख रहा है, उसने घटा लिया है, पता है उसको कि इसमें है। यदि वो इसको नहीं देख पाएगा तो हेतु रूप में कभी नहीं दे सकता है। हाँ, ये हमारे को पता लगेगा, अधिकरण सिद्धांत है कि वो देना ही पड़ता है। हेतु वो होगा सदा जो साध्य में यानी पक्ष में मिलना चाहिए, उसको हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन वो उसको समझ में होनी चाहिए ये इसमें है, तभी वो हेतु प्रस्तुत करेगा। और कोई भी व्यक्ति जब हेतु प्रस्तुत करता है तो क्या होता है, पहले वो धर्म को, उस धर्म को साध्य में घटाता है, साध्य में घटाने के बाद में उसको उदाहरण में घटाता है, वहां भी प्रतिसंधान करता है क्या यहां है ये, और जब ऐसा हो जाता है उसको साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये साधन के रूप में प्रस्तुत किया, इसे ही हेतु कहते हैं। हेतु कैसे बनता है कोई चीज, कोई हेतु कैसे बनता है? कोई वाक्य है, कोई तथ्य है, हेतु क्यों बनता है, वो प्रक्रिया है ये कि पहले साध्य में देखेगा उसको, साध्य में मिलना ही चाहिए, पहली शर्त है। अब उदाहरण में मिलता रहे, साध्य में नहीं है तो व्यर्थ है उदाहरण में मिलना। सबसे पहले कहां मिलना चाहिए? साध्य में। जब उसमें है अब उदाहरण में भी होना चाहिए, यदि उदाहरण में नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। जिस उदाहरण में वो नहीं है उस उदाहरण को हटाएगा, ऐसा नहीं कि इस उदाहरण में नहीं मिल रहा है तो अपनी प्रतिज्ञा को बदल लेगा। प्रतिज्ञा तो वो की वो रहेगी, प्रतिज्ञा में वो हेतु है, वो धर्म है। इस उदाहरण में नहीं मिल रहा है तो इस उदाहरण को हटा देगा, चलो दूसरा उदाहरण देखता हूं, दूसरा लाएगा, दूसरे में नहीं है तीसरा, कोई ऐसी चीज ढूंढेगा जहां ये हेतु मिल रहा हो। तो दृष्टांत में उदाहरण में भी उसको देख करके फिर जब उठा करके कथन किया जाता है, जिसका साधन के रूप में, जिसका साधन के रूप में कथन किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। हो गया स्पष्ट? और कोई पाठ के बारे में जो पिछला पाठ था उसमें? हाँ बोलो। जिस विषय की हमने प्रतिज्ञा की है, हाँ, उस प्रतिज्ञा के अंदर भी कुछ विषय उसने माने होते स्वीकार करता है, हाँ, अधिकरण सिद्धांत, उसको भी प्रतिज्ञा कहेंगे? नहीं, वो अंतर्भावित रहती है। इनका प्रश्न है कि प्रतिज्ञा जो की है उसके पीछे के कुछ अधिक सिद्धांत हैं, उसके अधिकरण सिद्धांत नहीं, आश्रित जो सिद्धांत हैं, प्रतिज्ञा के आश्रित जो अन्य चीजें हमें पता लग रही हैं वो तो माननी पड़ेंगी, उसको नहीं मानेगा तो वो उसकी प्रतिज्ञा खंडित होगी, वो कहने की लेकिन आवश्यकता नहीं है उसको। ये दूसरा समझेगा कि अच्छा इसने ये प्रतिज्ञा की है तो ये क्या क्या मानता होगा, वो समझ रखेगा, बस समय आने पर उसका उपयोग भी कर सकता है वो कहीं कि ये तो आपकी परस्पर विरुद्ध बातें हो रही हैं, कह सकता है वो बात में। हाँ, हो सकती है, ये है ना, जैसे ये अनित्य है शब्द, आप इसको कह सकते हो शब्द नित्य नहीं है, शब्द नित्य नहीं है, अनित्य है मतलब, तो एक तरह से यही हो ना, नित्य नित्य धर्म का निषेध किया जा रहा है, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, कोई बात नहीं है ऐसे। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। Oh.